dostępna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zastrzelony przed komisariatem w Opolu miał wiatrówkę, informują śledczy, którzy badają sprawę. Wojewoda mazowiecki zgadza się na referendum w gminie Baranów, ma dotyczyć centralnego portu komunikacyjnego. Prezydenci Rosji i Francji rozmawiali w Petersburgu. Mężczyzna, który został wczoraj zastrzelony przed komisariatem policji w Opolu, miał przy sobie wiatrówkę, poinformowała dziś prokuratura. Wczoraj opolscy funkcjonariusze zauważyli, jak mężczyzna dewastuje samochód zaparkowany przed komisariatem przy ulicy Cmentarnej. Wybiegli, by go powstrzymać. Ten miał oddać w ich kierunku strzał z przedmiotu do złudzenia przypominającego pistolet. Mężczyzna nie zareagował na wezwanie policjantów o odrzucenie broni. Wtedy jeden z funkcjonariuszy otworzył ogień. Co najmniej jeden z pocisków ranił mężczyznę, który mimo reanimacji zmarł. Szef MSWiA Joachim Brudziński mówi, że ktoś, kto wymierzy broń w funkcjonariusza, musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony życia. Ktoś, kto decyduje się na dokonanie przestępstwa, ktoś, kto decyduje się wymierzyć w kierunku funkcjonariusza broń, musi liczyć się z tym, że zostanie pozbawiony życia, a funkcjonariusz musi mieć świadomość i pewność, że w takiej sytuacji państwo zawsze stanie za funkcjonariuszem. Postępowanie w sprawie tragicznego zdarzenia z Opola prowadzi miejscowa prokuratura. Będzie referendum w sprawie centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów. Uchwałę o przeprowadzeniu głosowania dotyczącego inwestycji radni gminy Baranów przyjęli jednogłośnie w kwietniu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie znalazł powodów, by zakazać plebiscytu. Nie ma takich przesłanek. Zgodnie z prawem Rada Gminy Baranów podjęła tę uchwałę i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ma prawo to referendum przeprowadzić. Jest to referendum, które będzie referendum tak zwanym konsultacyjnym, czyli władza lokalna przeprowadzi konsultacje w formie referendum na temat tego, co się na tym terenie będzie w najbliższych latach działo. Głosowanie ma się odbyć 17 czerwca. Mieszkańcy gminy Baranów odpowiedzą na dwa pytania. O zgodę na budowę lotniska oraz o akceptację warunków wywłaszczania z działek, na których powstanie port. Lotnisko ma być wzniesione do 2027 roku i ma być jednym z największych w Europie. Od jutra dane osobowe mają być lepiej chronione, wymaga tego rozporządzenie unijne, czyli RODO. Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji podkreśla, że dzięki RODO bezpieczne będą dane osobowe dzieci, a podczas korzystania z internetu nie będą pokazywać się okienka z reklamami. Przetwarzanie danych osobowych dzieci w internecie będzie wymagało zgody rodzica, chyba że podstawą pozyskania takich danych będzie regulamin świadczenia usług. A druga rzecz, która ulegnie daleko idącej zmianie, to profilowanie. My już jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że rano szukamy czegoś w internecie, a za chwilę nam się pojawia reklama na ten temat. To jest przykład profilowania. Będzie przysługiwało nam prawo do sprzeciwu. Jutro wraz z unijnymi wchodzą krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Ustawa z 10 maja 2018 roku została podpisana w tym tygodniu przez prezydenta. Prezydenci Rosji i Francji spotkali się w Sankt Petersburgu. W trakcie kilkugodzinnej rozmowy Władimir Putin i Emmanuel Macron poruszyli tematy związane z programem jądrowym Iranu oraz konfliktami na Ukrainie, w Syrii, na Półwyspie Koreańskim. Francuski prezydent pytał także Władimira Putina o przestrzeganie praw człowieka w Rosji. Jedną z głównych kwestii poruszonych przez prezydentów Rosji i Francji było wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia z Iranem oraz wpływ amerykańskich sankcji na rosyjską i francuską gospodarkę. Według Władimira Putina amerykańskie sankcje nakładane na Iran czy na Rosję nie są zgodne z międzynarodowym prawem. Nigdy nie uznawaliśmy jednostronnych ograniczeń, ponieważ takie sankcje są nielegalne. Tak się do tego odnosimy i będziemy odnosić. Z kolei Emmanuel Macron poinformował, że Francja, jak również Komisja Europejska, pracują nad mechanizmami ochrony unijnych firm przed wpływem jakichkolwiek sankcji. Obok Iranu, Syrii i Korei Północnej, Rosja jest jednym z tych państw, na które Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje za wszczynanie konfliktów zbrojnych, aneksję Krymu i ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu Mateusz Fusiarz i serwis sportowy. W Juracie trwa pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej. 26 piłkarzy trenowało, dwóch, Kamil Glik i Jacek Góralski, z powodu urazów dostało od selekcjonera wolne. Wieczorem zawodnicy mieli także czas na integrację, podobno grillowali. Dobrą atmosferą w drużynie zachwycony jest Sebastian Szymański z Legii. Czuję zadowolenie, że mogę być w tym gronie, mogę przygotować się do mundialu. Zdobyłem Mistrzostwo Polski i jeszcze jakbym pojechał na mundial, to chyba wymarzony mój sezon. Gdzieś tam z tyłu głowy mam nadzieję, że tak się wydarzy, ale wszystko na spokojnie, wszystko zależy ode mnie. W piłce klubowej zapadła dziś decyzja Komisji Ligi wobec Lecha Poznań. Kolejorz za wybryki kibiców został ukarany m.in. zakazem wyjazdowym do końca 2018 roku, zamknięciem kotła, czyli trybuny najzagorzalszych fanów Kolejorza na jeden mecz, zakazem stadionowym na 3 spotkania dla tych, którzy siedzieli w kotle w ostatnią niedzielę i jeszcze 120 tysięcy złotych grzywny. Minusowych punktów brak, ale takich kar to jeszcze nie było, mówi przewodniczący komisji Zbigniew Mrowiec. Kara finansowa największa z dotychczas orzeczonych oraz najdłuższy orzeczony zakaz wyjazdowy. Również ta kara wyrzucenia ze stadionu kibiców, którzy odpowiadali za naruszenie porządku i bezpieczeństwa, jest też najdłuższą karą, jaką do tej pory orzekaliśmy. To też odzwierciedla naszą ocenę zdarzenia, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnią niedzielę. W najbliższą niedzielę rozpocznie się tenisowy French Open i jak się okazało, będziemy mieć zawodnika w singlu mężczyzn. Hubert Hurkacz wygrał swoje eliminacje i po raz pierwszy zagra w turnieju wielkoszlemowym i od razu może trafić na przykład na Nowaka Dżokowicza. Mega się cieszę, że się udało dzisiaj awansować. Bardzo jestem zadowolony z tego, że udało mi się utrzymać koncentrację na wysokim poziomie i je wygrać. Wiadomo, że super byłoby zagrać Dżokowicza, no bo to jest wiadomo co osiągnął. We French Open w singlu Polskę reprezentować będzie jeszcze Magda Linette, a jeśli Magdalena Fręch wygra jutro z Rebeką Sramkową, także wystąpi w turnieju głównym. Mączkę zmieniamy na koszykarski parkiet. Anwil wygrał pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Zespół z Włocławka pokonał u siebie Stal Ostrów Wielkopolski 62-61. Kolejne spotkanie w sobotę. Natomiast w nocy piąty mecz finałowy konferencji zachodniej w NBA. Tym razem gracze Houston Rockets zagrają z Golden State Warriors u siebie. W serii jest remis 2-2. W zdecydowanej większości przypadków wygrany piątego meczu rywalizacji do 4 zwycięstw później uzyskuje awans. Według historycznej statystyki podanej przez NBA tak jest w ponad 80% przypadków. Dalej będziemy grać tak agresywnie jak w ostatnim wygranym przez nas spotkaniu. Nasze miasto jest teraz pogrążone w żałobie po ostatniej strzelnie w szkole w pobliskim Santa Fe. Mam nadzieję, że koszykówka będzie poza tym wszystkim. Ludzie przyjdą w komplecie nas oglądać. Mówi czołowy gracz Rockets Chris Paul. Po ostatniej wygranej w Kalifornii koszykarze Rockets odzyskali przewagę własnego parkietu. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W nocy przelotne opady deszczu na Podlasiu i na południu Polski. Od 8 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. W piątek pochmurno, deszczowo, a na wschodzie i w centrum burzowo. W Gdańsku i Warszawie 22 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 23, w Szczecinie 24, a we Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 23:00. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Bardzo aktywnie działają środowiska skupione wokół wizji Europy Sługi Bożego Roberta Schumana, współzałożyciela Wspólnoty Europejskiej. Planowane na 10-11 listopada tego roku referendum konstytucyjne w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do popularyzowania misji Polski w budowaniu wspólnoty narodów Europy opartej na wartościach chrześcijańskich. Warto zatem wsłuchać się w wypowiedzi przedstawicieli Kościoła katolickiego. Dziś gościem Trójki na poważnie będzie ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Thank you. Serdecznie witam księdza profesora w studiu Trójki na Poważnie. Witam państwa. Proszę księdza, oprócz badań naukowych, książek, a ma ksiądz w dorobku kilka pasjonujących książek, prowadzi ksiądz zajęcia oczywiście dydaktyczne ze studentami, rozmawia z nimi. I także chciałbym, żeby pan potraktował, żeby ksiądz potraktował mnie też jak studenta i naszych słuchaczy niektórych, ponieważ będziemy mówili o sprawach fundamentalnych z pogranicza polityki, politologii, filozofii. Stąd właśnie prośba o ten język komunikacyjny, który się najczęściej pojawia w mediach. Wziął ksiądz udział w działalności Instytutu Roberta Schumana. Niedawno była sesja. Odbyło się kilka bardzo ciekawych spotkań. Wiadomo, Robert Schuman, jeden z założycieli wspólnoty europejskiej, nie Unii Europejskiej, myślę, że powiemy. Ale dlaczego księdza zaangażowanie w tego typu działalność, powiedzmy, świeckich katolików, chyba tak można nazwać to całe towarzystwo skupione wokół Instytutu Roberta Schumana, które prowadzi profesor Zbigniew Krysiak? No, powodów jest kilka, dlatego że gdy chodzi o takie moje wykształcenie kościelne, to ja od lat zajmuję się katolicką nauką społeczną. No, czyli jakby takim działem teologii, który dotyczy życia społecznego, także życia politycznego. Miałem też taki epizod, że 4 lata pracowałem w Brukseli dla takiego przedstawicielstwa Kościoła Katolickiego Europy przy Unii Europejskiej, który się nazywa Comesse. Stąd te wszystkie kwestie europejskie. I myślę, że jest istotną kwestią to, że sam projekt integracji europejskiej, no on dzisiaj wygląda zdecydowanie inaczej niż na początku. Mm-hmm. I teraz to, że się rozwija, to znaczy, że od takiej zewnętrznej strony struktur, no, przepisów jest inny, to nic nadzwyczajnego. Natomiast pytanie jest także o istotę, no, o ten cały świat wartości, jakby o sens samego projektu. Na ile jest tak, że możemy mówić, że to jest kontynuacja tego oryginalnego projektu, na ile gdzieś to uległo jakimś takim przekształceniom, że właściwie możemy mówić, że to jest coś innego niż to, co inicjowali Schumann, Adenauer czy de Gasperi. Był ksiądz sekretarzem generalnym nawet Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej 4 lata w Brukseli. No i jakie są księdza doświadczenia, ta Europa obecna, ta Unia Europejska, jak daleko oddaliła się od tej misji, wizji Europy, wspólnoty narodów, którą widział Robert Schuman, ale też przecież Alice de Gasperi, Konrad Adenauer, ta trójka szczególnie się zasłużyła tej wizji, tej pierwszej wizji Europy. Jak daleko się oddaliła ta obecna Unia od tamtej? Myślę, że tu są przynajmniej dwa elementy w tym, co pan zasygnalizował, dlatego że wspomniał pan o wspólnocie narodów, no? Czyli takim projekcie, w którym chodzi o organizację międzynarodową, która ułatwia współpracę między niezależnymi państwami. No? A z drugiej strony gdzieś od początku, no, istniał konkurencyjny projekt takiej Europy federalnej, no, czyli dążenia do stworzenia jednego państwa wówczas w Europie Zachodniej. I te projekty są cały czas obecne. W takim języku Jana Pawła II to było to pytanie o Europę ojczyzn czy ojczyznę Europę. Więc zdecydowanie jest tak, że kierunek tego procesu integracji jest to takie powolne zbliżanie się do projektu federalnego. Powolne dlatego, że jest opór. Czyli ta wizja Europy ojczyzn cały czas jest obecna także wśród polityków, kierunek zmian jest jasny. To jest pytanie, jak szybko się ku temu idzie. Od drugiej strony do tego pytania podchodząc, to jest kwestia tego, że u początku, no, osoby, które pan wymienił, to byli politycy katoliccy. No? Czyli jakby sam pomysł uruchomienia procesu pojednania po II wojnie światowej, no, gdzieś wychodził z kręgów katolickich, potem włączali się do tego protestanci także. Dzisiaj wprawdzie, jeśli się patrzy na największą siłę polityczną w Unii Europejskiej, to jest chrześcijańska demokracja. Ale pytanie jest, jak się rozumie tę chrześcijańską demokrację. I zdecydowanie to jest coś różnego od tego klasycznego projektu, który jeszcze w latach 70., 80. był obecny. No a z drugiej strony jest także inne bloki, frakcje polityczne odgrywają istotną rolę. I w tej europejskiej polityce, jeśli patrzymy na taki świat, powiedzmy, gospodarki, to tam na ogół chrześcijańscy demokraci znajdują sojuszników u socjalistów czy socjaldemokracji. W związku z tym gdzieś te projekty socjalne są przepychane do przodu. Natomiast tam, gdzie chodzi o kwestie wartości, to wówczas socjaliści z liberałami się jednoczą i ten blok chrześcijańskiej demokracji przegrywa. Mm-hmm. Powiedział ksiądz, że obserwuje się powolne przechodzenie Unii Europejskiej z idei wspólnoty Europy ojczyzn do idei państwa federacyjnego. Ja bym powiedział, że to ostatnio przyspieszyło bardzo, bo przecież wspólny hołd przywódców Francji, Niemiec, Włoch oddany komuniście włoskiemu Spinellemu, autorowi manifestu z Ventotene, to był człowiek, który przecież opisał tę przyszłą Europę, do jakiej powinniśmy dążyć, a więc wspólny rząd, wspólna polityka zagraniczna, wspólne wojsko, armia, wspólne granice, wspólne wartości, ale tam nie było miejsca dla chrześcijaństwa, bo to był komunista. No i teraz ta uroczystość w Trewirze, którą zaszczycił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w katedrze, dawnej katedrze świętego Konstantyna, zamienionej obecnie od wielu lat w kościół protestancki. I tam oddał hołd Karolowi Marksowi, twierdząc, że nie jest odpowiedzialny za te wszystkie swoje wizje ideologiczne, które stanowiły podstawę, podwaliny pod totalitaryzm. To nie jest przyspieszenie? jeśli spojrzymy tylko na kwestię federalizmu, no, to tu niewątpliwie zjednoczenie Niemiec było takim przyspieszeniem, dlatego że nagle powstało państwo w pewnym sensie jakby za duże na Europę. Bo cały projekt opierał się na tym, że chodziło o to, żeby wciągnąć Niemcy we współpracę, ale w taki sposób, żeby Niemcy nie mogły dominować, bo ta dominacja była, czy chęć dominacji była powodem dwóch wojen światowych. I teraz zjednoczenie Niemiec spowodowało de facto dominację niemiecką. I to powoduje również, że ten element ku wspólnemu państwu jest bardziej dynamiczny. Ale można sobie też tę Europę federalną wyobrażać na różny sposób. I teraz, jeśli patrzymy na Spinellego, to w jakimś sensie, no to uproszczając, można powiedzieć, on chciał stworzyć drugi Związek Sowiecki na Zachodzie. I problem tutaj polega na tym, że dzisiaj, kiedy w polityce europejskiej mówi się o federalizmie, to nie nawiązuje się do innych projektów federacji, tylko właśnie do Spinellego. No, bo on jest bardzo wygodny, ponieważ w Rosji z kolei bardzo popularne są idee Euroazji, a więc stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej składającej się z Europy Zachodniej i europejskiej części Rosji i Azji, a więc jeden silny gospodarczy kontynent konkurujący z innymi centrami gospodarczymi i politycznymi świata. On świetnie pasował tutaj Spinelli. Tak, ale myślę, że to jest jedna sprawa, dotyczy ideologii. I to, co pan wspomniał o Karolu Marksie. Dlaczego chrześcijańscy demokraci oddają cześć Karolowi Marksowi, który miał bardzo konkretny stosunek do religii. Jako takiej, tak. I teraz chodzi o to, że mamy tu jakiś powrót do marksizmu, ale ten powrót jest zrozumiały przez fakt, że w Europie, również w centrum sceny politycznej, dominuje szkoła neomarksistowska. Czyli, że często, kiedy rozmawiamy z kimś, kto należy do chrześcijańskiej demokracji, to on myśli w kategoriach neomarksistowskich. I stąd nie jest mu tak daleko do Marksa. Mm-hmm. Szkoła frankfurcka, często o tym słyszymy. To jest właśnie kontynuacja myśli materialistycznej, którą wytyczył Marx, Engels. Tak? Tak. Tylko, że ta szkoła frankfurcka w stosunku do tego jakby pierwotnego marksizmu przeszła duże przeobrażenie. I teraz, jeżeli na przykład myślimy o Jürgenie Habermasie, jest tak, że to jest z jednej strony jakby bardzo wpływowy politycznie filozof. Z drugiej strony jest tak, że jeśli się czyta jego teksty, to tego marksizmu tam na wierzchu nie widać. Tak. A ideologia gender, czy to nie jest pozostałość po marksizmie? To znaczy, to jest, myślę, jakaś kontynuacja marksizmu, tylko też w różnych wymiarach, bo jeden wymiar polega na tym, myślę, że już nawet w Polsce zapomnieliśmy o tym, że Marx i Engels uważali, że tą podstawową strukturą przemocy w świecie to jest rodzina. I w związku z tym, po pierwsze, w tej rewolucji marksistowskiej należało zlikwidować instytucję rodziny. I wyzwolić kobiety od przymusu rodzenia dzieci. I to jest część również tej ideologii gender. A z drugiej strony to jest kwestia taka, że w marksizmie mamy tą walkę klas, która tutaj przekształca się w coś w rodzaju walki płci. Tak, to znaczy, walka. To jest właśnie ten element zasadniczy. Walka sprzeczności, prawda? Tak, ale to jest kwestia taka, że jeśli my myślimy o relacjach między mężczyzną i kobietą, to mamy to przekonanie, że gdzieś powstaje miłość. Że jest to jakby przyciąganie, które realizuje się poprzez miłość, małżeństwo, rodzinę. Natomiast tam mamy do czynienia z tym, że głównym wrogiem kobiety jest mężczyzna. I stąd jakby nie otwiera się w ogóle taka perspektywa jakiejś wzajemnej przyjaźni i perspektywa miłości. Więc natomiast jeżeli wracamy gdzieś do tego Trewiru, bo myślę, to do tego warto wrócić. To jest kwestia też taka, że gdzieś była próba uwolnienia Marksa od marksizmu. No były takie próby, przecież młody Marks, średni Marks, stary Marks, zmieniał swoje poglądy. I w tym wypadku ja myślę, że dość symboliczny jest także ten fakt, że przy tej Bazylice Rzymskiej odsłonięto statuę Karla Marksa, no, kilkumetrową, która była darem, czy jest darem Chińskiej Republiki Ludowej. Tak, to bardzo charakterystyczne. I jeszcze taka refleksja z wczorajszego bodajże dnia na Uniwersytecie Warszawskim, pisze Gazeta Wyborcza, pojawiły się ulotki antysemickie. No, mnóstwo ludzi oburzonych, jak można, petycje do rektora i tak dalej. Okazało się, że studenci zajrzeli do dzieł Marksa, a tam jest zasadnicza krytyka Żydów, żydowskości, którą wyraził w swoich dziełach. Tak, ale to jest bardzo... Wyjęto cytaty, odtworzono, rozrzucono na uczelni. No i to chyba dobrze, że studenci uczą się też i Marksa. Tylko też trzeba widzieć kontekst. No, to jest bardzo specyficzna krytyka pewnej postawy środowisk żydowskich. Jeśli się jest w Trewirze, to w Trewirze są dwa domy Marksa. Jeden, który jest w getcie żydowskim, tak. I drugi na głównej ulicy. I ojciec Karola Marksa porzucił judaizm i przeszedł na chrześcijaństwo, żeby się przeprowadzić na główną ulicę. A to ciekawe. I w związku z tym to jest no, krytyka powiedzmy pewnej postawy środowisk żydowskich z pozycji kogoś, kto się tych jakby własnych korzeni wypiera. Tak, tak, to była rocznica 200 lat od narodzin Marksa, ale zostawmy na razie Marksa, chociaż nie jego ideologię. Mamy do czynienia z dwiema postawami ideowymi, mówiąc najkrócej, wieczny dylemat, prymat materii nad duchem. A tak to jest w tej chwili. Czy my, chrześcijanie, nie powinniśmy się trzymać odwrotnego znaczenia, dać pierwszeństwo duchowi człowieka, dopiero potem materii? Jak ksiądz profesor to tłumaczy studentom? To nie jest tylko problem chrześcijan, tylko w ogóle problem człowieka. I myślę, że to dość łatwo jest wytłumaczyć się, przywołując filozofię Poganina, Arystotelesa, gdzie z jednej strony jest taka wizja kształtowania się państwa, skąd się bierze polis. I Arystoteles mówi tak: gdy chodzi o potrzeby materialne ludzi, to taką strukturę wspólnego zamieszkiwania, która zabezpiecza potrzeby materialne, nazywamy wsią. Jaka jest różnica między wsią a miastem? Otóż w mieście muszą być trzy instytucje kultury. To jest świątynia, teatr i stadion. I ponieważ człowiek ma potrzeby duchowe, to dopiero w mieście rzeczywiście może żyć jak człowiek. Dlatego, że są te instytucje, które zaspokajają potrzeby duchowe. To jest jakby od jednej strony spojrzenia, ale drugi przykład jest bardziej bezpośredni, gdy chodzi o taką formę językową, bo Arystoteles pyta o szczęście. Jak ludzie wyobrażają sobie szczęście? To i zaczyna jako realista od takich prostych rzeczy. No trzeba coś jeść, trzeba się wyspać, trzeba w coś się ubrać, gdzieś mieszkać. Są jakieś potrzeby seksualne. Czy to jest szczęście? I Arystoteles mówi, tu przepraszam za słowa, mówi tak, to jest szczęście. Bydła w oborze. Człowiek również ma te potrzeby, ale musimy zapytać, a co jest specyficznie ludzkim szczęściem? Czyli czego w tym jeszcze brakuje? I tutaj zaczyna się rozmyślanie, które kończy tym faktem, że człowiek, największym szczęściem dla człowieka jest kontemplacja Boga. Tak. I co ciekawe, że wspomniany tu Arystoteles, ale przedtem Sokrates, który był nauczycielem Platona, Platon był nauczycielem Arystotelesa, przecież nie znali jeszcze objawienia Chrystusa 2000 lat temu, a już odczuwali istnienie tej potrzeby duchowej. Ono jest po prostu w naturze człowieka. Mhm. Czasem mówimy o tym, że człowiek jest homo religiosus, to znaczy, że to pragnienie transcendencji, wyjścia poza siebie, no, i to, że zaspokojenie ludzkiego serca przychodzi z zewnątrz. Tak. Tak? No to jest w naturze człowieka, jest nieusuwalne i teraz albo się realizuje poprzez spotkanie z Bogiem prawdziwym, no, który jest transcendentny wobec świata, albo ludzie wymyślają jakby takie wewnątrzświatowe relikie. No, marksizm jest jedną z takich świeckich relikii. Tak. No, ostatnio mówiło się o Holokauście jako nowej religii żydowskiej, która zastępuje tę pierwotną, talmudyczną czy rabiniczną, ponieważ ilość wyznawców tej tradycyjnej żydowskiej religii jest coraz mniejsza. A tym spoiwem okazuje się właśnie Holokaust jako nowa religia. Ale to taka moja dygresja, przepraszam, bo ja muszę tu wrócić do pytań. Przypomnę, że mam przyjemność gościć księdza profesora Piotra Mazurkiewicza z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Proszę księdza, jeszcze dwa takie pojęcia. Prawo naturalne i prawo stanowione. Prawo stanowione, to wiemy, o co chodzi. To jest to, które jest spisane, które jest napisane, które widzimy, które czytamy. Natomiast prawo naturalne. To jest dość ciekawe, że na przykład gdybyśmy wzięli w tym momencie do ręki katechizm Kościoła katolickiego i poszukali wykładu o prawie naturalnym, to on się zaczyna od przywołania cytatu z Cycerona. No proszę. Znowu pogański myśliciel. Tak. Tak? Dlatego, że kiedy mówimy o prawie naturalnym, to chodzi tutaj o jakby wyczucie pewnego porządku moralnego w świecie. Uniwersalnego. Uniwersalnego, który jest dostępny dla każdego człowieka, poznanie którego jest dostępne dla każdego człowieka, który używa właściwie rozumu. Czyli nie jest do tego potrzebna wiara, tylko rozum należy do ludzkiej natury. Jeśli go właściwie używamy, to dochodzimy na przykład do tego, tutaj ja prowokacyjnie mówię, na przykład, że nie wolno zabijać niewinnego człowieka. Mm-hmm. Nie trzeba być człowiekiem wierzącym w Boga, żeby wiedzieć, że tego nie wolno robić. Wiara, czy wiara również jest częścią tego naturalnego dążenia człowieka? Tak, w tym sensie, no to gdzieś na przykład mamy pięć dróg świętego Tomasza, no, które pokazują, jak daleko może dojść filozofia. No, czyli, że kiedy myślimy o teologicznym poznaniu Boga, to czerpiemy z objawienia, z tego, co Bóg nam o sobie powiedział i staramy się to zrozumieć. Ale możemy na gruncie filozoficznym dojść do tego, że Bóg istnieje, no, że jest jeden, że stworzył ten świat, no, że jest dobry. Nie jest to dużo w takim znaczeniu, że jeśli to wszystko, co potrafi nam odsłonić filozofia o Bogu, będziemy wiedzieli, to z tego nie wynika, że człowiek będzie miał chęć czczenia Boga. Nie? Że to jest od razu Bóg jakby kultu religijnego. Nie? Dlatego, że jeśli patrzymy od strony teologii, nie? To Bóg się objawia człowiekowi jako ten, który go kocha. Nie? Jako dobry dla człowieka i odkrycie tej dobroci Boga powoduje, że człowiek chce mu oddawać cześć, że chce jakby podobną miłością odpowiadać temu, przez którego pierwszy został umiłowany. Mm-hmm. I tutaj filozofia nas bardzo daleko nie prowadzi, ale te podstawowe elementy, podstawową jakąś taką pierwotną wiedzę o Bogu jesteśmy w stanie także odkryć rozumem. Tak jest. Stąd fides et ratio, wiara i rozum. Dzięki wierze nasz rozum promienieje, rozszerza swoje horyzonty, ale rozum pozbawiony wiary nie ma inspiracji, nie ma tej podstawy. To jest coś takiego, co obserwujemy we współczesnym świecie, to znaczy pytanie, jak daleko nas zaprowadzi sekularyzacja. Jest taka bardzo ciekawa książka Leszka Kołakowskiego, który właśnie zaczynał jako marksista. A ta pośmiertna książka o takim tytule Jezus ośmieszony, tak? Mówi między innymi o tym, że jakby konsekwentna sekularyzacja doprowadzona do końca kończy się totalitaryzmem. Bo wówczas znika ten Bóg, który jest poza światem i człowiek jakiś element tego świata zaczyna traktować jako to bóstwo wewnątrzświatowe. Znika również wówczas także kryterium rozróżnienia dobra i zła. Mhm. Bo znika pojęcie prawdy, która jest niezależna od człowieka. Nie ustanawiana przez człowieka, tylko odkrywana przez człowieka. Więc jeżeli posuwamy się na drodze sekularyzacji, to w którymś momencie trzeba się liczyć z tym, że ta sekularyzacja będzie niesamowicie niebezpieczna dla ludzkości. Tak. No i warto pamiętać te kardynalne słowa Jana Pawła II. Demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub ukryty totalitaryzm. Myślę, że te słowa Kołakowskiego w jakimś sensie właśnie korespondują z tą myślą Jana Pawła II. Proszę księdza, obserwując kraje Europy Zachodniej, widzimy, że odchodzą one i to gwałtownie, bardzo szybko od chrześcijaństwa, a równocześnie są gotowe zapewnić islamowi osobne, specjalne prawa. No, najlepszym takim przykładem jest przykład z wczoraj, przedwczoraj we Francji. We Francji jest kościół, którego dzwony nie mogą się odzywać, ponieważ proboszcz otrzymał zakaz. Natomiast jest tam też meczet. I tu nie ma żadnego zakazu, wręcz przeciwnie, 5 razy dziennie muzein może na tym minarecie przez głośniki, megafony zapraszać wiernych do modlitw. Czyli widzimy, że to chrześcijaństwo jest wstrzymywane odgórnie, a promowany jest islam. Czy w tej sytuacji, teraz już chciałbym przejść do projektu tej naszej nowej konstytucji, o której będzie w listopadzie referendum. Czy nie uważa ksiądz, że w naszym referendum powinny się takie znaleźć pytania, a w konstytucji znaleźć odzwierciedlenie, które by zagwarantowały chrześcijaństwu, tym samym naszej kulturze, uprzywilejowaną rolę? No bo albo jedno, albo drugie. Chociaż Polska przecież chrześcijańska zawsze była otwarta na inne wyznania, ale jednak była religią dominującą. Myślę, że gdy chodzi o sytuację we Francji, to ona się, dzisiejsza sytuacja jest jakoś efektem jakby pewnych drobnych, przypadkowych decyzji. Jest bardzo dobra książka. To nie jest jakaś odgórna polityka, uważa ksiądz? To znaczy w tym sensie, że we Francji nigdy nie podjęto poważnej decyzji dotyczącej imigracji z krajów muzułmańskich, no, tylko podejmowano bardzo drobne decyzje o bardzo niewielkich kwotach, no, a z których nigdy potem nikt nie odważył się jakby wycofać. No, i politycy byli zaskoczeni, jaki jest efekt takiej drobnej decyzji. Jest 8 milionów. Dobra, jest bardzo dobra książka Pierre Manon właśnie o procesie migracji we Francji. Tytuł po polsku brzmiałby Poza radykalnym sekularyzmem. I on tłumaczy, skąd się to wzięło, dlaczego, jak Francja doszła do tego miejsca, gdzie jest. Natomiast jeśli patrzymy na kwestię polską, no, to jest kwestia taka, że w ogóle w Europie i w Polsce także jest pytanie o to, czy my chcemy kontynuować pewną tradycję, no, czyli czy uważamy, że kultura europejska jest czymś, co jest warte tego, żeby było przedłużone, żeby było przekazane następnym pokoleniom, czy polska kultura jest czymś takim, co warto przekazywać następnym pokoleniom. I to jest ta podstawowa sprawa, dlatego że dzisiaj, o tym znowu Jan Paweł II wyraźnie mówił, mamy do czynienia w Europie z czymś takim, jakby próbą wyparcia się siebie. Że jakby Europa wstydzi się swojej własnej przeszłości i tego, kim do tej pory była. I wówczas nie ma w niej także niczego atrakcyjnego dla tych, którzy przychodzą z zewnątrz. Skoro widzą, że my sami nie traktujemy kultury europejskiej jako czegoś wartościowego. I teraz, jeżeli stwierdzimy, że warto kontynuować polską historię, że warto kontynuować polską kulturę, to istnieje jakiś nierozerwalny związek między Polską i w sensie kulturowym, i w sensie państwowym, no, a chrześcijaństwem, i to w wersji zachodniej. No, i gdzieś, jeśli konstytucja jest także pewnym symbolem właśnie tej tożsamości społeczeństwa, znaczy narodu, który ją ustanawia, no to powinno znaleźć także taki symboliczny wyraz. Czy tylko w preambule, czy również w treści zasadniczej konstytucji? No bo wróćmy do tej naszej z 97 roku konstytucji. Preambuła jest tak skonstruowana, że mówi, że konstytucja jest adresowana do wszystkich, tych, którzy wierzą w Boga i tych, którzy nie wierzą w Boga, ale akceptują uniwersalne wartości humanistyczne. Tak to mniej więcej jest, mówię oczywiście z pamięci. A więc jak gdyby łączy wierzących i niewierzących. Czy jest możliwe stworzenie wspólnych wartości dla osób wierzących w Boga, w Stwórcę, i tych, którzy nie tylko, że nie wierzą Boga, ale nawet z Nim walczą? Znaczy, konstytucja powinna łączyć. No? Tylko pytanie, łączyć wokół czego? No? I mamy jedną propozycję, jaką jest preambuła obecnej konstytucji, ale możemy na przykład odwołać się do przemówienia, do homilii Jana Pawła II w Warszawie w 79 roku, no? Gdzie papież mówił o tym, że Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, no? Klucz do zrozumienia tych dziejów Polski, tak, i że bez Chrystusa nie można zrozumieć Polski i że to jest klucz dla każdego, także dla tych, którzy się sprzeciwiali chrześcijaństwu. Że to, no, jest, że to może u niczego jest takie zawołanie, rozżaleniem, że w Europie to każdy ateista jest chrześcijaninem. I tak kiedyś było, to znaczy, że kulturowo nawet ten, kto nie chodzi do kościoła, myślał po chrześcijańsku. To są... No przynajmniej przed śmiercią. Tak, ale to jest kwestia, myślę, także chodzi o kwestię wartości. Jest jeden przykład, który możemy tutaj podać, jak głęboko chrześcijaństwo wniknęło w mentalność Europejczyków, także Polaków. Jeżeli będziemy świadkami wypadku drogowego, to prawo zobowiązuje nas do zatrzymania się i udzielenia pomocy. Dlaczego? Bo to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która stała się prawem i żaden ateista nie buntuje się przeciwko temu obowiązkowi. Tak, ale to jest specyficzna cecha naszej cywilizacji, chrześcijaństwa. To znaczy, to jest w Talmudzie jest trochę inaczej. Tak, to znaczy chodzi, dlatego to przywołuję, że to nie jest nakaz wynikający z prawa naturalnego. To jest ściśle ewangeliczny nakaz, nie? I jesteśmy tak głęboko, nawet ludzie niewierzący w Polsce są tak głęboko przeniknięci Ewangelią w tym wypadku, że uważają to za oczywiste. Nikt nie żąda wytłumaczenia, dlaczego ukaże się go, jeśli nie udzieli pomocy. I w tym sensie jest tak, że odwołanie się do Boga i do chrześcijaństwa może jednoczyć wszystkich. Tylko trzeba pewnej umiejętności wytłumaczenia, że ta historia Europy, historia Polski chrześcijańskiej, to jest historia również tego, kto dziś nie przyznaje się do chrześcijaństwa. To jest jego własna historia. Na to są jego własne korzenie. I że można w związku z tym w przypadku człowieka niewierzącego odbierać chrześcijaństwo jako coś, co jest kulturowe. Natomiast jeśli spojrzymy na preambułę Konstytucji, ona była nasiągnięta jakimś dużym optymizmem, gdy chodzi o ten świat wartości, że niezależnie od tego, skąd je czerpiemy, to Polacy tworzą wspólnotę wartości. Myślę, że po tych prawie 30 latach i po właśnie tym kierunku procesu sekularyzacji, który ma miejsce na Zachodzie i który również gdzieś dotyka polskiej kultury, coraz trudniej jest powiedzieć, że ludzie z różnych źródeł czerpią te same wartości. To znaczy, że ateizm w Europie staje się coraz mniej chrześcijański w sensie kulturowym i w sensie właśnie wyznawanych wartości. Znowu, bardzo proste przykłady. To jest kwestia eutanazji. Jest tak, że każdy ateista dawniej oburzyłby się na fakt, że można tak traktować człowieka. A więc to idzie w złym kierunku. Ja podaję jeden z przykładów, tak. Dlatego że bardzo ważne jest, żeby nie myśleć o tym, że przyszłość jest zdeterminowana. Tak. No mieliśmy przykład tego chłopca w Anglii. Sędzia i lekarze twierdzili, że skrócenie mu, zabicie go po prostu jest dla jego dobra. Ale mieliśmy także w tym wypadku wielką mobilizację sumień. Tak. To znaczy, że jest jakiś nowy rodzaj zła i jest także nowy rodzaj dobra. I nie wiemy, co zwycięży, ale na pewno nie wolno się poddawać. I nie wolno myśleć w sposób pesymistyczny, bo od tego, co robimy, kim jesteśmy, jak żyjemy, zależy przyszłość. Dzisiaj akurat czytałem w prasie, że hiszpańskie gazety podają Polskę jako przykład dobrej polityki, gdy chodzi o program 500+. Mhm. To znaczy, że Hiszpanie jakby myśleli o tym, że procesy demograficzne są nieodwracalne w ich kraju, mówią, zobaczcie w Polsce, co się stało w 2016-17 roku. To się w Polsce zmienia. To znaczy, że można. Mhm. Te zmiany są jeszcze, powiedzmy, drobne, tak. Niewystarczające, ale kierunek się zmienił. Tak. No, teraz żałuję, że ta audycja nie jest dwugodzinna. Kiedyś była. Żałuję bardzo, bo widzę, że większość pytań nie zdążę zadać. Ale może takie konkretne, bo mamy zapowiedź 10-11 listopada, referendum konstytucyjne. No, wiadomo, nie znamy tych pytań. Senat musi się w tej sprawie wypowiedzieć, ustalić tę datę. Są różne podejścia do pomysłu prezydenta. Czy ksiądz profesor ma jakieś własne wyobrażenie? Bo podobno ma być 10 takich kwestii kardynalnych postawionych w tym referendum. A to ja zapytam wprost. A ksiądz jaki by postawił na przykład jedną czy dwie takie zasadnicze kwestie, z którymi chciałby się zwrócić do obywateli? To byłoby oczywiście stanowisko osoby konsekrowanej, osoby duchownej, naukowca, profesora, no ale przedstawiciela Kościoła katolickiego. Tak, no to znaczy generalnie jest tak, że nie będę mówił o żadnych ważnych sprawach politycznych. To znaczy, że kiedy myśli się o konstytucji, to się decyduje również o ustroju państwa. Więc powiedzmy, że ja o tym nie będę mówił. Nie. Natomiast od strony wartości, aksjologii, tak. Prawda, to jest to już, co powiedzieliśmy. To znaczy, jest pytanie o preambułę i odniesienie do Boga bezpośrednie. Węgrzy to zrobili. To jest kwestia, jak patrzymy na spory, które się toczyły i toczą w Polsce, to jest pytanie o prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tak. To jest wielki spór, który trwa w Europie odnośnie instytucji małżeństwa i rodziny. No tak. I wprawdzie to mamy stosunkowo dobrze zapisane w Konstytucji, ale słyszeliśmy głosy poważnych prawników jakby z tej przeciwnej strony, którzy mówili, i tak damy radę. Tak, no jest definicja małżeństwa, związek mężczyzny i kobiety. Dodałbym tam jednego mężczyzny, jednej kobiety, no ale zabrakło, co jest celem tej instytucji. No myślę, jednak przekazanie życia. To znaczy, no jeżeli, jeżeli spojrzymy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka i artykuł, który właśnie dotyczy kwestii małżeństwa i rodziny, to jest to bardzo charakterystyczne. W języku francuskim jest to jeszcze bardziej oczywiste niż po angielsku. Chodzi o jednego mężczyznę, jedną kobietę, którzy osiągnąwszy wiek pełnoletności, mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. To znaczy, nie ma dwóch praw, jednego do małżeństwa, a drugiego do rodziny, tylko jest jedno. To jeszcze należałoby dodać trzecie prawo i wychowywania dzieci według własnego sumienia. To jest w następnym. W następnym punkcie. Znaczy tu chodzi o to, że małżeństwo jest instytucją zrozumiałą tylko wówczas, kiedy prowadzi do założenia rodziny. Tak. I to jest jedno prawo. Tak, no, Karta Praw Rodziny wyszła, ja kilka razy już cytowałem, też pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z inicjatywy parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Bardzo zwięzła książeczka, powinna być w każdym domu, gdzie są dzieci, by rodzice byli wyposażeni w argumenty, gdzie są pokazane podstawowe prawa, no i wartości, na których powinna się rozwijać rodzina. Proszę Państwa, przydałaby się jeszcze jedna godzina, to już mówiłem. Przyświeca nam idea Roberta Schumana. Ja myślę, że my się spotkamy, proszę księdza, bo po tym panelu, o którym wspomniałem na początku, to odezwały się takie głosy, że Instytut Roberta Schumana chce doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, że wprowadzając wartości chrześcijańskie zaprzecza demokracji. Kompletne pomylenie pojęć. Pani Róża Tun napisała ten list do profesora Zbigniewa Krysiaka i pan Olgierd Łukaszewicz. No, nie zdążyliśmy na ten list odpowiedzieć. Ale to trzeba zwrócić uwagę na to, że jest tak, że istnieje Fundacja Schumana i istnieje Instytut Schumana. I w związku z tym mamy